przed nami jeden z największych odszczepieńców, jeżeli chodzi o świat popkultury, John Lydon ze swoim pierwszym zespołem, czyli grupą The Sex Pistols, która wydając jedną płytę zrobiła tysiąckroć większe zamieszanie niż setki zespołów wydających antologię po 10 czy 20 tytułów. Jeszcze do tego oczywiście ostatnimi czasy Johnny stał się światopoglądowo trochę niewygodny, niemniej jednak nie rzutuje to na to, że zawsze był buntownikiem i takim pozostał do dzisiaj. Dziś posłuchajmy akurat jednej ze spokojniejszych piosenek tej formacji, czyli grupy Sex Pistols w utworze Submission. Bye. kompozytorka, autorka tekstów, w ogóle osoba niezmiernie inteligentna, przy okazji uzdolniona, pracowita, a jednocześnie posiadająca to coś, co jest niedefiniowalne. Dziewczyna Mela Koteluk i utwór Wielkie Nieba. Totalnie wzmocniony materiał, grupa Ścianka, trójmiejska formacja w utworze Skuter. Jak należy, jak lepiej, bo przeciągło. I tak, proszę Państwa, odwołamy się teraz do ścieżki dźwiękowej jednego z lepszych filmów ostatniego okresu, ostatnich paru dekad, czyli Trainspotting, i utworu w wykonaniu Iggy Popa pod tytułem Last for Life. Oh, To, co lubimy, proszę Państwa, ostatnio najbardziej, czyli skandynawski Royce Cop i utwór Impossible. We'll be right back. jeden z moich ulubionych utworów w ogóle ze wszystkich, które znam, grupa Pink Floyd i utwór Money.